श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा हो चुकी है, 14वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। भाष्य हो गया, तो 14वें श्लोक के भाष्य तक की चर्चा हो गई है। 13वें श्लोक तक ये बताया गया था कि ओंकार उपासक ओंकार की उपासना करके अंत में ओंकार उपासना के साथ साथ योग को भी सहयोगी साधन के रूप में अपनाया हुआ है। तो योग सहकृत ओंकार उपासना का अनुष्ठान करने वाला उपासक अंत में शरीर छोड़ता है, सभी इंद्रियों को अपने अपने रूपादि विषयों से व्यावृत्त करके मन को हृदय में समाहित करता है और उस समाहित मन से मूर्धा की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी से पूरे सूक्ष्म शरीर को ले जाता है और मूर्धा में आज्ञा चक्र से होकर के सहस्त्रार द्वारा वो निकल जाता है मूर्धा का भेदन करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक, और वहां पर ओंकार रूप प्रतीक में जिस परम पुरुष की अहंग्रह उपासना की थी उसी परम पुरुष का वर्णन गीता में कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से किया है। उसका बोध प्राप्त कर लेता है ब्रह्मा जी से और क्रम मुक्ति हो जाती है। किसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, परम पुरुष की प्राप्ति? तो जो इस प्रकार ओंकार का उच्चारण करता हुआ शरीर का त्याग करता है मूर्धा से उसे। तो जो योगी नहीं है, ऐसा तो योगी के द्वारा संभव है, तो क्या उसे परम पुरुष की प्राप्ति नहीं होगी? ये एक अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ। भगवान इस प्रश्न का उत्तर 14वें श्लोक से दिए हैं। कहा कि योगी न होने पर भी जो अनन्य चित्त होकर गए, यानी परमात्मा से अतिरिक्त जो अनात्म वस्तुएं हैं उनमें जिसके चित्त का व्यापार नहीं है, अनात्म वस्तु विषयक चिंतन से रहित चित्त है जिसका, और परमात्मा का ही चिंतन कर रहा है, और कैसे? तो निरंतर और नित्य सततम से निरंतर बता, नित्य से दीर्घ काल तक बता। ऐसा जो समाहित चित्त साधक है उसे मैं सुलभ हूं यानी सुखपूर्वक प्राप्त होता हूं, भले ही उस समय वह मृत्यु के समय वो ओंकार का उच्चारण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी से न निकले, तो उसे तो मैं सुलभ हूं का मतलब केवल मेरा चिंतन करने मात्र से ही उपलब्ध होता हूं, उसे जीवित अवस्था में भी उपलब्ध हूं यदि उसका स्वरूप विषय का ज्ञान निवृत्त हुआ, और बाद में भी उपलब्ध हूं शरीर छोड़ते ही सुखपूर्वक उपलब्ध होता हूं। तो तो मान लिया कि चित्त से अनात्मा संसार का चिंतन छोड़ करके अनन्य चित्त हुआ और निरंतर दीर्घ काल तक परमात्मा के चिंतन द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसा करने से भगवान ने कहा कि मैं उसे सुलभ हो जाता हूं। तो भगवान जिसको सुलभ हो गए उससे क्या होगा भगवत प्राप्ति से? तो भगवत प्राप्ति का फल बताया जा रहा है मोक्ष, 15वें श्लोक में। तो 15वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि तव सौलभ्येन किं स्यात् इति उच्यते श्रीणु तद मम सौलभ्येन यद्भवति। अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि तव सौलभ्येन किं स्यात्, जो अनन्य चित्त समाहित योगी है उसे भगवान सुलभ है करके कहा। तो भगवान जिससे सुलभ होते हैं ऐसा साधन अपना करके भगवान को सुलभ कर लिया जिसने, उससे क्या लाभ होगा? ये जो अर्जुन के मन में प्रश्न है, भगवान कहते हैं उच्चैते, यानी उसका उत्तर मेरे द्वारा दिया जाता है। तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। तो श्रीणु तत्, मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तत् शब्द से प्रतिवचन लेना इस प्रश्न का। तो मम सौलभ्येन यद भवति, मेरी सुलभता से जो फल प्राप्त होता है वह फल सुनो। तो 15वें श्लोक में वही फल बताया जा रहा है। 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गताः। तो हे पार्थ, पूर्व श्लोक में जो संबोधन था उसे इधर भी ला सकते हैं। तो हे पार्थ, माम उपेत्य अशाश्वतम दुखालयम पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति। तो माम उपेत्य अने मुझे प्राप्त करके, और मेरी प्राप्ति केवल मेरा सानिध्य नहीं अपितु मेरे स्वरूप की प्राप्ति, जैसे समुद्र की नदी को प्राप्ति होती है। वो समुद्र का सानिध्य मात्र नदियों को प्राप्त नहीं होता, अपितु समुद्र का रूप नदियों को प्राप्त होता है, समुद्र रूप बन जाती है वह। ऐसे यहां जो अनन्य चित्त समाहित साधक हैं वे शरीर के रहते रहते मेरा जो कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से बताया गया स्वरूप है उसका आत्म रूप से बोध प्राप्त करते हैं, स्वस्वरूपेण मेरी प्राप्ति होती है। तो माम उपेत्य का अर्थ है मेरा आत्म रूप से लाभ करके, जिसे मैं आत्म रूप से प्राप्त हो गया हूं। पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति, उपेत्य का करता है महात्मा न, मुझे महात्मा लोग ही प्राप्त करते हैं। महान है आत्मा जिनका, उन्हें कहा जाता महात्मा। और आत्मा शब्द है चित्त का परामर्शक, अंतकरण का परामर्शक। और अंतकरण अल्प है या महान है, ये अंतकरण जिससे संश्लिष्ट है उसके ऊपर निर्धारित होता है। यदि अल्प विषय के चिंतन में ही अंतकरण लगा है तो क्षुद्र चित्त कहा जाता है। और महान जो अर्थ है उसके चिंतन में लगा हुआ जो चित्त है वो कहलाता है महात्मा, महान चित्त वाला। चित्त तो सबका अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है, कार्य है। लेकिन उस चित्त का चिंतन विषय, चिंतनीय पदार्थ यदि अल्प है, अल्प है संसार, तो उस संसार चिंतन में लगा हुआ चित्त जिसका है उसे क्षुद्र चित्त कहा जाता है, क्षुद्रात्मा कहा जाएगा, अल्पात्मा कहा जाएगा। और महान है महतो महियान के अनुसार आत्मा, परमात्मा। और उनके चिंतन में लगा हुआ जो चित्त है वो ऐसा चित्त जिसका है परमात्मा चिंतन करने वाला, उसे महात्मा कहते हैं। तो पूर्व श्लोक में अनन्य चेता बताया है ना, अनन्य चेता का अर्थ ही है कि अन्य है अल्प संसार, और उसमें जिसका चित्त नहीं है, संसार का चिंतन नहीं करता है जिसका चित्त, वो अनन्य चेता है। और जो अनन्य चेता होता है उसका चिंतन विषय परमात्मा होता है, और परमात्मा महत्व महियान के अनुसार महान है, इसलिए वो महात्मा है। तो अनन्य चेता ही महात्मा होता है, और जो अनन्य चेता महात्मा है वह वे माम उपेत्य, उन्हें मैं प्राप्त हो जाता हूं। पूर्व में कहा तस्याम सुलभ पार्थ, और वो भगवान की प्राप्ति का स्वरूप है आत्म रूप से, उनको अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में साक्षात्कार होता है, उनकी अहम वृत्ति का आलम्बन में बन जाता हूं। तेषामेव वानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भाष्वता, जो कहा है। और तस्येषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम इत्यादि से परमात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को उस अनन्य चेता के लिए अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वे है महात्मा। तो महात्मानः माम उपेत्य, यानी आत्म रूप से मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न आपनुवंती, ऐसा अनुवय करिए, महात्मानः माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनुवंती। महात्मा जो है मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म से रहित हो जाते हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार में। वे न तो मृत्यु लोक में आते हैं, न तो स्वर्ग में जाते हैं, न तो ब्रह्मलोक में जाते हैं, अपितु स्वरूप में रहता है। जैसे ब्रह्म कहा जाता है, कहाँ जन्म होता है ब्रह्म का, कहीं नहीं होता। तो ब्रह्मवेद ब्रह्म विभूति के अनुसार वे ब्रह्म स्वरूप होकर के रहते हैं, पुनर्जन्म उनका नहीं होता। पुनर्जन्म के दो विशेषण हैं। पुनर्जन्म कैसा है तो दुखालयम, यानी दुखाश्रय। जन्म होगा तो श्रुति कहती है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तापत्रय से बचा नहीं जा सकता। न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोः रपहति अस्ति। सशरीर होने का अर्थ ही है शरीर धारण करना, शरीर धारण करना ही जन्म है। और जो शरीरधारी है वह दुख रहित हो ऐसा संभव नहीं है। शरीरधारी को दुख अवश्यंभावी है, इसलिए जन्म ही दुख का आलय यानी आश्रय है। ग्रंथालय कहते हैं ग्रंथ के आश्रय को, जहाँ ग्रंथ रखे रहते हैं। ऐसे पुनर्जन्म है दुखालय का, मतलब वहाँ दुख ही दुख है। तो ऐसे दुखालय पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। जिसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ उसे दुखालय संसार प्राप्त नहीं होता। और केवल दुखालय ही है ऐसी बात नहीं, वो अशाश्वत भी है, अनवस्थित स्वरूप है पुनर्जन्म। और महात्मन का एक विशेषण है, क्यों प्राप्त नहीं होता उनका पुनर्जन्म, क्यों नहीं होता? तो कहते हैं परमां संसिद्धिं गताः। वो परमा संसिद्धि है मोक्ष, तो इसलिए परमां संसिद्धिं गता का अर्थ निकलेगा मोक्षं गताः, मुक्ता संत। जैसे ही मेरी प्राप्ति हुई, माम उपेत्य का मतलब आत्मरूप से मेरा ज्ञान, परमात्मा तो सबकी आत्मा है ना, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित के अनुसार, इसलिए वो आत्मा होने से नित्य प्राप्त ही है। और नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसका बोध ही, वो जिस रूप से नित्य प्राप्त है उस रूप के अज्ञान की निवृत्ति। तो जैसे ही स्वस्वरूपेण मद विषयक अज्ञान निवृत्त हुआ तो फिर नित्य मुक्त जो मैं हूँ, वो मेरी प्राप्ति उनको हुई तो वे भी मोक्षंगत है, इन्हें नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त स्वरूप को प्राप्त हुए महात्मा लोग फिर पुनर्जन्म जो अशाश्वत तथा दुखालय है वह प्राप्त नहीं करते। तो मेरी सुलभता का फल है पुनर्जन्म की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो माम उपेत्य, इसका अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान कि माम यानी ईश्वरम उपेत्य। माम शब्द ईश्वर का परामर्शक है, ईश्वर है कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से बताया गया परम पुरुष। और उस परम पुरुष की पुरुष का उपनयन यानी प्राप्ति आत्मरूप से है, इस अभिप्राय से कहते हैं कि मद्भावम आपाद्य। मद्भावम, इसमें मद्भावम का अर्थ है मत्स्वरूपम, भाव शब्द स्वरूप अर्थ में है, तो मद्भावम का अर्थ है मेरा स्वरूप। आपाद्य का अर्थ है आसमंतात् प्राप्य। असमंतात् प्राप्त होने का अर्थ है अनात्मा मात्र से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन, अर्थात अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मनिष्ठता। मद्भावम आपाद्य का अर्थ ही निकलेगा कि ब्रह्मनिष्ठ हो गए, अध्यास मात्र की निवृत्ति हो गई। तो इससे फल होता है, फिर अध्यास की निवृत्ति हो जाए, अध्यस्त अनात्मा कार्यक्रम संघात को जो जन्म मरणशील है मैं समझने से ही अजन्मा जो आत्मा है वह अपने आप को जन्म लेने वाला मरने वाला समझ रहा है। तो ये जो जन्म लेने वाला, मरने वाला, अपने आप को समझने वाला आत्मा है, वह स्वतः, उसका जन्म और मरण नहीं है, जन्म मरणशील अनात्मा शरीर आदि को मैं समझने से है। यही अहम अध्यास है, और इस अहम अध्यास की निवृत्ति हो गई। वो जो है वही समझ लिया, तो अनात्मा को मैं समझना रूप जो भ्रांति है वो समाप्त हो गई। तो फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा का तो स्वरूप गीता ने बताया, न जायते म्रियते वा कदाचित, वो तो कभी न मरती है न तो जन्म लेती है। तो माम उपेत्य का अर्थ हुआ मद्भावम आपद्य का अर्थ निकलेगा, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि का व्यावर्तन करके अध्यास की निवृत्ति हो गई जिनके। तो फिर वे पुनर्जन्म यानी पुनरुत्पत्तिम न प्राप्नुवंती। जब तक अध्यास है तभी तक जन्म होता रहेगा। जन्म का मूल अविद्या काम कर्म है ना, और काम कर्म का भी मूल है अविद्या। अविद्या है मूल अविद्या और कार्य विद्या। कार्य विद्या है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माध्यास। ये रहेगा तो अंतकरण में तादात्म्य बुद्धि रहेगी, तो अंतकरणस्थ कर्म को भी अपने कर्म समझेगा। संस्कारात्मना अपूर्व रूप से, अदृष्ट रूप से, तो अंतकरण से संश्लिष्ट होते हैं ना कर्म, और कर्म से युक्त अंतकरण मैं हूं ये निश्चय जिसका है वह अपने आप को कर्मयुक्त मानेगा। कर्मयुक्त अंतकरण मैं हूं ये अविद्या है, तो इस अविद्या के कारण फिर अंतकरणस्थ कामना भी अपना धर्म मान लेगा, और अंतकरणस्थ अदृष्ट रूप कर्म को भी, अपूर्व रूप कर्म को भी अपना कर्म मान लेगा। और जब तक ये जुड़ा हुआ है अंतकरण के साथ, तादात्म्य अध्यास है, तब तक तो अंतकरण जहाँ जाएगा 84 लाख प्रकार के शरीर में से, मान लेगा कि उस शरीर में मेरा जन्म हुआ, और जिस शरीर से निकलेगा उस शरीर से मृत्यु हुई, ये चलता ही रहेगा। और वो अंतकरण में से तादात्म्य अध्यास हट जाएगा तो फिर अंतकरण स्वयं ही नहीं रहेगा। ब्रह्मज्ञानी का तो जब तक प्रारब्ध है तब तक अंतकरण रहता है, उसके बाद तो जो उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व हैं वे अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो जाता है। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, ये जो प्रश्नोपनिषद में कहा गया, ये 15 जो कलाएं हैं वे अपनी अपनी प्रतिष्ठा को यानी उपादान कारण को प्राप्त हो जाती है। उनके अपने अपने उपादान कारण हैं वे अपंचीकृत पंच महाभूत आदि सब उनमें चली जाती है। तो अब अंतकरण ही नहीं रहा, अज्ञान तो पहले ही दूर हुआ कारण शरीर, और स्थूल शरीर वो छूट जाता है, तो कोई तीनों शरीर में से कोई शरीर न होने से निर्वाण हो जाता है। निर्वाण होने का अर्थ है निरुपाधिक स्वरूप की प्राप्ति हो जाना, शरीर त्रय से विनिर्मुक्त हो जाता है। तो इस अभिप्राय से कह रहे कि पुनरुत्पत्तिम न प्राप्नुवंती, क्योंकि अध्यास निवृत्त हुआ तो अविद्या काम कर्म समाप्त हो गए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय अक्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ये नहीं रहा तो मुक्ति हो जाती, पुनर्जन्म होता है। जन्म का हेतुभूत अविद्या काम कर्म ज्ञान से निवृत्त होने से, जिस जन्म की प्राप्ति नहीं हो रही है उस जन्म की विशेषताएं दो विशेषण से बताई है। उन विशेषताओं को प्रश्न पूर्वक बताया जा रहा है कि किम विशिष्टम पुनर्जन्म न प्राप्तवंती, ज्ञानियों को कैसा पुनर्जन्म नहीं होता। तो कहते दुखालयम अशाश्वतम। तो इति तद विशेषणम आह दुखालयम। दुखालय में षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो दुखानाम आलयम दुखालयम, ऐसा आलय शब्द का अर्थ है आश्रय। और दुख दो तीन प्रकार के हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक। बीच में वे बताए कि आध्यात्मिकादि नाम आदि शब्द से अधिदैविक अधिभौतिक को ले लीजिए। तो आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक इन तीनों दुखों की निवृत्ति, ये तीनों दुखों का आश्रय जन्म है, और वह जन्म नहीं होता महात्माओं का। आलय शब्द का अर्थ आश्रय हुआ। आश्रय कैसे हुआ, तो आलय शब्द की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। अधिकरण अर्थ में वो प्रत्यय हुआ, लिंग धातु से, लिंग श्लेषणी धातु है, आंग उपसर्ग है, ग की तो इत संज्ञा होकर के लोप होता है, ली धातु है। तो ये बताया जा रहा है आ लियन्ते यस्मिन दुखानि इति दुखालयम्। यानी दुख जिसमें संश्लिष्ट होते हैं, लीन होते हैं, यानी आश्रित, लीन होने का अर्थ है आश्रय ले लेना। तो दुख जिसके आश्रित होता है, असमंतात लियन्ते का अर्थ है संश्लिष्ट होते हैं, संबद्ध होते हैं जिसमें, तो अंतकरण में होते हैं। और ये अंतकरण दूसरे शरीर में जाता है, सशरीर अंतकरण में ही दुख होता है, गोलकस्थ अंतकरण में। गोलकस्थ नहीं होता है इसलिए इसको भोगायतन कहते ना शरीर को, इसलिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आपस में संश्लिष्ट होते हैं तभी दुख होता है। स्थूल शरीर से अलग हो जाता है सूक्ष्म शरीर, और दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता तो बीच वाली अवस्था में भी सुप्त अवस्था में रहता हो, दुख नहीं होता। तो इसलिए जन्म का विशेषण है दुखालयम्। दुखानि आलियन्ते यस्मिन् इति दुखालयम्, ऐसी उत्पत्ति है। अशाश्वतम इस विशेषण का अवतरण है। न केवलम दुखालयम्, ये जो पुनर्जन्म है केवल दुखालय मात्र है ऐसी बात नहीं, ये अशाश्वत भी है। अशाश्वतम, अशाश्वतम का अर्थ करते हैं अनवस्थित स्वरूपम च न अपनुवन्ति, ऐसा जन्म है पुनर्जन्म अनवस्थित स्वरूप और आध्यात्मिकादि दुखों का आश्रय, वह पुनर्जन्म महात्माओं को प्राप्त नहीं होता। कौन कौन से महात्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता, तो जो महात्मा परमात्मा को प्राप्त कर चुका है मां उपेत्य। तो भगवत प्राप्ति जिनको हुई है वे जन्म रहित हो जाते हैं, ये अर्थ निकलेगा। अशाश्वतम अनवस्थित स्वरूपंच न अपनुवन्ति, ईदृशम पुनर्जन्म महात्मानो यानि यतयः। और यतः के पास में थोड़ा शेष करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानि साक्षात कृत्वा, ब्रह्म साक्षात कृत्वा, ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करके। तो जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त हुआ उन्हीं के अध्यास की निवृत्ति होगी, और जिनके अध्यास की निवृत्ति हुई उन्हीं के पुनर्जन्म की निवृत्ति होगी। तो यतयः संसिद्धिं यानि मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टांगता प्राप्ता, यानि मुक्त हुए जो है, मुक्त होने का अर्थ है शरीर में से तादात्म्य अध्यास रूप बंध की निवृत्ति, तादात्म्य की निवृत्ति। तो जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उनका जन्म नहीं होता, ये वाक्यार्थ निकला। अर्थात ये अर्थ निकलेगा कि जिनको भगवत प्राप्ति नहीं होती उनका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है, वो कहीं पर भी जाए उनका पुनर्जन्म होगा। जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति ही पुनर्जन्म रहित होने का एकमेव उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, संसार में पुनः जन्म न हो इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के बिना। ये आगे कह रहे हैं कि ये पुनः माम न अपनुवंती, माम न प्राप्नुवंती, ते पुनः आवर्तन्ते, ये अर्थात अर्थ निकलेगा। तो जो जिन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती है, जो मुझे प्राप्त नहीं करते, वे इस संसार में आवर्तित होते हैं, उनका जन्म होता है, भले ही स्वर्ग जाए ब्रह्मलोक जाए, लेकिन वह इस संसार में घूमते ही रहता है। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी भले ही इस कल्प में न आए, लेकिन कल्पांतर में यदि ब्रह्मलोक में जा करके भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो उनकी क्रम मुक्ति नहीं होगी, उनको दूसरे कल्प में आना ही पड़ेगा। इस लोक में जन्म होगा ब्रह्मलोक में गए हुए का भी, इसलिए कहा कि ये पुनः माम न प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते, उनका पुनरावर्तन होता रहता। तो ये सिद्धांत सुन करके मीमांसक पूर्व पक्षी बन करके सामने आता है। मीमांसकों ने वहां एक आती है ना श्रुति, मीमांसक है वेद के कर्म कांड को महत्व दे करके उसी का विचार करने वाले, और उसमें आती है अपाम सोमम अमृता अभूम, एक श्रुति कर्मकांड की है कि हम सोमयाग करेंगे और उसमें सोमयाग का प्रसाद स्वरूप जो बचा हुआ हवि है उसका पान करेंगे तो उससे अमृत हो जाएंगे। अमृत का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, मरण से रहित होना। तो मरण नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा। तो कर्म करने वाले तो एक प्रकार से स्वर्ग जाते हैं और वहां जाकर के फिर उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए अमर कहते हैं उनको, देवताओं को। और श्रुति कह रही है कि जो सोमपान करके जाते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, अमृता अभूमा। इसलिए केवल भगवत प्राप्ति ही पुनर्जन्म न हो इसका उपाय नहीं है। एक भगवत प्राप्त भगवान की प्राप्ति जिनको होती है वो भी पुनर्जन्म से रहित होंगे, और सोमपान करने वाले भी पुनर्जन्म से रहित होंगे ऐसा माना जा। और यहां आप कैसे कह रहे हैं कि ये पुनः माम न प्राप्नुवंति ते पुनरावर्तन्ते, जो मुझे प्राप्त नहीं करते उनकी पुनरावृत्ति होती है। इसका अर्थ है मात्र एकमेव भगवत प्राप्ति ही अपुनरावृत्ति का उपाय आप बता रहे हो, और भगवत प्राप्ति मात्र को ही अपुनरावृत्ति का उपाय बताओगे तो अपाम सोमम अमृता अभूम। यह श्रुति जो सोमपान अमृतत्व का उपाय बता रही है, अपुनरावृत्ति का उपाय बता रही है, उसका विरोध होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इस प्रकार ये मीमांसक अपाम सोमम अमृता अभूम इस श्रुति के साथ इस उक्ति का विरोध की आशंका कर रहे हैं। उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए आगे वाले श्लोक है, इसलिए 16वें श्लोक के अवतरण में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि किम पुनः त्वत्तः अन्यत् प्राप्ता पुनः आवर्तन्ते इति उच्यते। आपसे अलग क्या है जिसे प्राप्त करने के बाद भी पुनरावृत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है? तो कहते मेरे से अलग कुछ भी प्राप्त कर ले, उनकी पुनरावृत्ति जरूर होगी। वो मेरे से अलग चाहे स्वर्ग में चले जा, ब्रह्मलोक में चले जा, लेकिन पुनरावृत्ति अवश्यंभावी है, ये यहां पर बता रहा है। तो इति उच्यते, 16वें श्लोक का उच्चारण किया जा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तुपु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, उत्तर दो यहां संबोधन, एक कौन्तेय और एक अर्जुन। तो हे कौन्तेय अर्जुन, अर्जुन का विशेषण है कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसा संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनः सन्ति। ब्रह्म भुवन शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक, भुवन शब्द का अर्थ है लोक। भवन्ति भूतानि यस्मिन् तद्भुवनम्, ऐसी भुवन शब्द की उत्पत्ति करते हैं अधिकरण अर्थ में वो प्रत्यय करके, तो भुवन शब्द का अर्थ निकलता है प्राणी का जन्म जहाँ होता है वह लोक भुवन। ऐसे ये भूर्भुव स्वः तीन लोक है ना, या सप्तव्याहृति कर लो तो स्व के ऊपर फिर जन तप मह सत्य, ऐसे सात लोक सप्तलोक। तो भुवन शब्द से उन सब को लेना, और सबसे ऊपर है सत्यलोक जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो भुवन शब्द का तो अर्थ है सभी लोक, और सभी लोकों में सबसे उत्कृष्ट लोक है सत्यलोक जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। उसे लेने के लिए ब्रह्म भुवन, ब्रह्मणः भुवनम ब्रह्म भुवनम, ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। तो ब्रह्म भुवन शब्द का तो अर्थ है लोक, और ब्रह्म भुवन शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जिस लोक में निवास करते हैं वह लोक, वो लोक है सत्य लोक, वो सबसे उत्कृष्ट लोक है, बाकी सब उससे निकृष्ट हैं। तो और आ शब्द आंग है, आंग उपसर्ग है ना, अभिविधि अर्थ में, अभिविधि अर्थ में होने से उसे भी लिया जाएगा। आ ब्रह्म भुवनात् का अर्थ निकलेगा ब्रह्मलोक सहित, आ ब्रह्म भुवनात् का अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्मलोक सहित लोकाः यानी बाकी लोक, वो बाकी अवशिष्ट सब लोक यानी पूरा संसार, सातों लोक आ गए, भूर भुवस्व तपह जनह मह सत्य, ये सातों लोक लोकाः शब्द से लेना, ब्रह्म सत्य लोक सहित सभी लोक कैसे हैं, तो पुनरावर्तिनः, पुनरावर्ती हैं, पुनरावर्ती है का अर्थ है पुनरावर्तनशील है, इसमें शील अर्थ में प्रत्यय है ना, शील कहते हैं स्वभाव को। तो इन सात लोकों में से किसी भी लोक में जन्म हो जाए लेकिन उनका स्वभाव है कि वह पुनरावर्तनशील है, स्वभावत ही। इसलिए ब्रह्मलोक में जाए या स्वर्गलोक में जाए, कहीं भी जाए, अपाम सोमम अमृता अभुमा, यह श्रुति तो यही कहेगी ना कि सोम याग करने वाला स्वर्ग जाएगा, तो वहां जाकर के जैसे मृत्यु लोक में रहने वाले जल्दी जल्दी मरते हैं, इतने जल्दी भले ही ना मरे लेकिन क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति के अनुसार वहाँ रहने का, दीर्घ काल तक रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध पुण्य कर्म समाप्त हो जाए तो फिर पूर्णावृत्ति होती ही है। ऐसे ब्रह्मलोक में जाने के बाद जब तक चंद्रमा सूर्य है यानी यह कल्प है, तब तक भले ही वहीं पर रहें लेकिन बाद में इस कल्प के शांत होने के बाद दूसरी जब सृष्टि बनेगी तो वहां जन्म जरूर होगा। तो कुछ समय के लिए भले ही जन्म से बचाया जा सकता है सोम यागादि से, इसलिए वहां पर अपाम सोमम अमृता अभूम में जो अमृतत्व बताया गया वह अमृतत्व अपेक्षित अमृतत्व है कुछ समय के लिए, मृत्यु से रहित हुआ जाता है। लेकिन ये सब के सब काल परिछिन्न है, इसलिए जो काल परिछिन्न होगा वह अनित्य ही होगा। तो ये कहा गया कि आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनः का अर्थ हुआ सत्य लोक सहित सभी लोक पुनरावर्तनशील है। तो कहा फिर केवल एक मैं हूं जो पुनरावर्तन रहित है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, केवल एक मेरा स्वरूप है जिसे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं तू शब्द वैलक्षण्य बताता है, उत्तरार्ध में तू शब्द है ना, परमात्मा से अलग ब्रह्मलोक में भी चले जाए तब भी पुनरावृत्ति से बचा नहीं जा सकता, और तू शब्द ये वैलक्षण्य बता रहा है कि माम उपेत्य जो मुझे प्राप्त करते हैं वे बाकी लोकों को प्राप्त करने वाले की अपेक्षा विलक्षण होते हैं, ये तू शब्द बता रहा। स्वर्गादि में गए हुए भी पुनरावर्तनशील है, वो वैलक्षण्य क्या होगा, भगवत प्राप्त साधक में और ब्रह्मलोकादि प्राप्त साधक में, दोनों में वैलक्षण्य ये है कि ब्रह्मलोकादि गत जो साधक हैं वे पुनरावर्तनशील हैं, और तू शब्द बता रहा है भगवत प्राप्त साधक उससे विलक्षण है, यानी अपुनरावर्तनशील है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उसी तू शब्द के द्वारा बताए गए वैलक्षण्य को स्पष्ट करने के लिए चौथा पाद है, पुनर्जन्म न विद्यते। तू शब्द ने जो वैलक्षण्य द्योतित किया उसे स्पष्ट कर किया कि माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, परमात्मा की प्राप्ति जिन्हें होती है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। भाष्य को देखिए, आ ब्रह्म भुवनात्, इसमें भुवन शब्द का अर्थ करते हैं भवन्ति यस्मिन् भूतानि इति भुवनम्, जिसमें प्राणियों का जन्म होता है उसे भुवन शब्द से कहा जाता है, वे हो गए लोक सभी। और ब्रह्म ये विशेषण भुवन शब्द का होने से अर्थ निकलेगा ब्रह्मणः भुवनम् ब्रह्म भुवनम्, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वह लोक, वो है सत्य लोक, इसलिए ब्रह्म भुवन शब्द का अर्थ निकला ब्रह्मलोक। तो आ ब्रह्म भुवनात् का अर्थ निकलेगा सह ब्रह्म भुवनेन, लोकाः यानी सर्वे लोकाः, ऐसा लगाना सभी लोक, सत्य लोक सहित सभी लोक। पुनरावर्तन स्वभावा हे अर्जुन, पुनरावर्तिन का अर्थ कर दिया पुनरावर्तन स्वभावा, माम एकम उपेत्य तू, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, एक मैं हूं जिसे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म यानी पुनर्उत्पत्ति ही न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो अर्जुन के मन में एक दूसरा प्रश्न आया, उसका उत्तर देने के लिए 17वां श्लोक है। वो प्रश्न बताया जा रहा है 17वें श्लोक के अवतरण के रूप में, ब्रह्मलोक सहिता लोकाः कस्मात् पुनरावर्तिन, ये अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि ब्रह्मलोक सहित बाकी सब लोक पुनरावर्ति क्यों हैं, यानी उन लोकों को पुण्य कर्म करके प्राप्त करने वाले का पुनः जन्म क्यों होता है, निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती। इस प्रकार का जो अर्जुन का प्रश्न है इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, इसमें कारण बता रहे हैं, अर्जुन कारण जानना चाह रहा है एक प्रकार से कि ब्रह्म लोकादि को प्राप्त करने वाले क्यों मुक्त नहीं होते, क्यों उनका पुनर्जन्म होता है। तो कारण बता रहे हैं कि काल परिच्छिन्नत्वात्, ये जितने भी हैं लोक वे काल परिच्छिन्न हैं, और जो काल परिच्छिन्न होता है वो अनित्य होता है, काल परिच्छिन्न अनित्य होता है। तो अनित्यत्व का हेतु है काल परिच्छिन्नत्व, अनित्य होने से ही पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म अनित्यता का ही एक प्रकार से पर्याय है। तो काल परिच्छिन्नत्वात् ये जो हेतु बताया गया, पुनर्जन्म का साधक है, पुनरावृत्ति का साधक है काल परिच्छिन्नत्व, और काल परिच्छिन्नत्व इस हेतु की सिद्धि के लिए आगे वाले श्लोक है, कैसे काल परिच्छिन्नत्व ब्रह्मलोक आदि में है, ये स्पष्ट किया जा रहा है। इसलिए हेतु सिद्धि करने के लिए एक प्रश्न है कि कथम, यानी ब्रह्मलोकादि नाम कथम काल परिचिन्नत्वम, केन प्रकारेण काल परिचिन्नत्वम। तो ब्रह्मलोकादि में काल परिचिन्नत्व कैसे है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है उनकी स्थिति की अवधि बता करके, सीमा बता करके। सहस्र युग पर्यंतम इत्यादि से बताया जा रहा है कि ब्रह्मलोक की भी एक निश्चित आयु है, 100 वर्ष तक ही ब्रह्मलोक रहता है, लेकिन ब्रह्मा जी के काल परिमाण से 100 लोक, सबकी 100 लोक की आयु, 100 वर्ष की आयु है। और ब्रह्मा जी के दिन में और हमारे दिन में अंतर है। ब्रह्मा जी का एक दिन रात यानी 24 घंटा तब पूरा होता है जब हमारे चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे पूरे हो जाते हैं एक दिन, ऐसे 30 दिन बीत जाए उनके, यानी एक महीना हो जाएगा। तो उनके एक महीने में मनुष्यों के काल परिमाण के अनुसार 60,000 बार जब चारों युग आकर के बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी एक महीने के हो जाते हैं, उनके 100 वर्ष की आयु में एक महीना कम हो जाता है। लेकिन तब जब मनुष्यों के 60,000 बार चारों युग बीत जाए, ऐसे 12 महीना बीत जाए उनके, तो हो जाते हैं 1 वर्ष के ब्रह्मा जी। और ऐसे 100 वर्ष बीत जाए तो 100 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाती है, तब यह कल्प शांत हो जाता है, इस कल्प की आयु पूरी हो जाती है, ब्रह्मा जी की आयु तक ही यह कार्य वर्ग रहता है पूरा। फिर तत्व प्रलय होता है, महाप्रलय जिसको कहते हैं, प्राकृत प्रलय कहते हैं, और बाद में फिर प्राकृत प्रलय के बाद दूसरा जब संसार बनता है अगला कल्प, तो उस कल्प में फिर ये ब्रह्मलोक में गए हुए भी जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई उनका भी जन्म होता है, बाकी लोक में जो प्राणी थे जो सब लीन हो गए थे ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने से, वो सब के सब अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए पुनः दूसरे कल्प में शरीर धारण करते हैं। जिन जिन कर्मों का फल भोगना अवशिष्ट है उन उन कर्मों का फल जिन जिन शरीरों में भोगा जा सकता है उन उन शरीरों की उन्हें प्राप्ति होती है। यह क्रम चलता ही रहता है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मात्र एकमेव उपाय सर्वथा पुनर्जन्म से रहित होने का, अमृत होने का, ब्रह्म प्राप्ति ही है, भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए भगवान ने ठीक ही कहा कि जो मुझे प्राप्त नहीं करते उनका पुनर्जन्म होता है, और माम उपेत्ते तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। इसे कहा जा रहा है सहस्त्र युग पर्यंतम इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः।